ขึ้นแล้วมหาปุโรหิตคายาฟาสได้ให้ข้าพเจ้าระบุจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้สมาชิกในสภานี้ต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันบางท่านเห็นว่าเราควรจะเชื่อฟังคำสั่งของอาณาจักรโรมโดยไม่ขัดแย้งเลยในที่นี้มีทั้งฟาริสีและซะดูสีนานมาแล้วที่ทั้งสองฝ่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ในครั้งนี้เราจะมาร่วมใจกันและลืมความแตกแยกในอดีตเพื่อที่จะช่วยกันกำจัดเยซู ใช่เห็นด้วยจริง โปรดอยู่ในความสงบผมขอแนะนำณที่นี้มหาปุโรหิตคายาฟาส ท่านสมาชิกเวลาก็น้อยเต็มทีแล้วประชาชนพร้อมใจกันที่จะแต่งตั้งให้เยซูเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลตัวเขาเองก็พร้อมและรอคอยอยู่เขาขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มเยี่ยงพิธีราชาภิเษกเขายืนอยู่ในวิหารราวกับเป็นเจ้าของประชาชนเชื่อถือเขาไม่ใช่พวกเราเขาจะต้องถูกประหาร ถูกประหาร เราได้วางกับดักไว้แล้วเป็นกับดักแผนซ้อนแผนที่เขาไม่มีทางรอดตัวได ้เออแต่เราก็เคยวางกับดักมาแล้วท่านมหาปุโรหิตแต่เขาก็รอดตัวไปได้ทุกทีนะ ครั้งนี้นะไม่มีทางคราวก่อนๆเราโง่ไปหน่อยที่ทรงปุโรหิตสูงอายุไปคนที่เยซูจำหน้าได้คราวนี้จะทรงคนหนุ่มที่มีชีวิตชีวาที่เยซูไม่รู้จักให้แซงทำเป็นว่าเขาจริงใจกับเยซู ดี โปรดอยู่ในความสงบโปรดอยู่ในความสงบเวลาเหลือน้อยเต็มทีเราจะต้องเร่งรัดแผนการซึ่งกับดักนี้มันก็ง่ายๆใช้หนุ่มชาวฮิโรเดียนไปถามเยซูว่าอาจารย์เรารู้ว่าคำสอนของท่านมาจากพระเจ้าอยากจะทราบว่าสมควรไหมที่ชาวอิสราเอลจะต้องเสียภาษีให้กับซีซ่าแห่งโรมเยซูก็ต้องตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง อ้าวแล้วถ้าเขาไม่ยอมตอบท่านล่ะ เขาต้องตอบหากเขาตอบว่าไม่สมควรที่จะเสียภาษีให้แกซีซ่าแห่งโรมเราก็จะไปรายงานแก่เจ้าหน้าที่โรมันให้จับกุมเขาในข้อหาจุดชนวนการต่อต้านแต่ถ้าหากเขาตอบว่าสมควรเราก็จะไปบอกประชาชนทำให้เขาเสียความนับถือแล้วชาวฮิโรเดียนพวกนี้ก็จะไปให้การเป็นพยานที่ศาลด้วย อาจารย์ผมรู้ว่าอาจารย์สอนความจริงที่ไม่ได้ฟังมาจากใครแต่มาจากพระเจ้าอาจารย์คิดว่าเราควรจะเสียเงินภาษีให้แกซีซ่าแห่งโรมันหรือไม ่ทำไมถึงจะมาลวงถามกันคนปากไม่ตรงกับใจเอาเหรียญเงินมาให้เราดูสิน ี่ครับอาจารย์เหรียญเงินของโรม เหรียญนี้มีรูปภาพของใครล่ะ ซีซ่าแห่งโรม ของซีซ่าถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าถวายแก่พระเจ้า ไม่มีข้อจับผิดได้จากคำตอบของเขาครับท่านมหาปุโรหิต ใช่แล้วล่ะเขาฉลาดกว่าที่ฉันคิดไว้มากนี่เราก็จะต้องเริ่มกับดักแผนที่สองแล้วล่ะ เราคือพวกสะดูสีอยากจะให้ท่านช่วยตอบคำถามที่โมเสสกล่าวไว้ว่าชายผู้หนึ่งที่ไม่มีบุตรหากเขาตายไปภรรยาของเขาจะต้องแต่งงานกับน้องชายเพื่อมีทายาทสืบตระกูลหากครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย7 คนพี่ชายคนโตซึ่งมีภรรยาแล้วเกิดตายไปทิ้งภรรยาให้แต่งงานกับน้องชายคนที่2หากน้องแต่ละคนตายไปเรื่อยๆหลังจากที่แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วจนน้องคนที่7ได้แต่งงานกับพี่สะใภ้ในที่สุดเมื่อหญิงคนนี้ตายไปในวันที่ฟื้นคืนชีพเธอจะเป็นภรรยาของใคร เจ้านั้นไม่รู้จักศึกษาพระคัมภีร์และอำนาจของพระเจ้าในวันฟื้นคืนชีพจะไม่มีใครแต่งงานหรือจะต้องแต่งงานทุกคนจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าที่ฟื้นจากความตายเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น เยซูจะฉีกหน้าพวกซะดูสีถ้าผมจะแกล้งให้เขาพูดสิ่งที่เป็นหลักฐานมัดตัวเขาถ้าฉันจะชวนนักกฎหมายที่ฉลาดและถ่อมตนคนหนึ่งให้ถามเยซูเรื่องพระบัญญัติ อาจารย์ครับพระบัญญัติข้อไหนที่สำคัญที่สุดครับ ท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดสิ้นกำลังของท่านและพระบัญญัติที่สองนั้นคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าสองข้อนี้ไม่มี ท่านอาจารย์กล่าวถูกแล้วว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวการรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจจนสุดกำลังความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นก็ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้น ท่านก็ไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าหรอกนับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าถามคำถามพระเยซูเพื่อจับผิดพระองค์อีกเลย